99 za 100 gramów. Dorada po złoty 79 za 100 gramów. A Pstrąg tylko za złoty 49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Mamy utrudnienie w województwie pomorskim na drodze krajowej numer 7 na odcinku Żukowo-Gdańsk. Miejscowość Leźno. Tam doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. 2 osoby zostały ranne i ruch odbywa się wahadłowo. A teraz województwo łódzkie. Droga krajowa numer 74, odcinek Kielce-Piotrków-Trybunalski, miejscowość Żarnów. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. 1 osoba została ranna, ruch odbywa się wahadłowo. I jeszcze województwo świętokrzyskie. Droga krajowa numer 9, odcinek Ostrowiec-Świętokrzyski, Opatów. W Opatowie doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Wyznaczono objazd przez miejscowość Kornacice. To wszystkie informacje dla kierowców teraz, kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 maja, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kilkuset Rosjan uczciło w Braniewie pamięć czerwonoarmistów poległych podczas II wojny światowej. Zrezygnowali z uroczystości w Pieniężnie w związku z dewastacją miejscowego pomnika. W Porożach jeleni z transparentami w rękach mieszkańcy gminy Mogilany blokowali Zakopiankę. Jelenie zostaną zauważone. Wchodzimy na drogę! Żądają budowy bezpiecznych przejść. Dziś moc jest z nimi. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen świętują Międzynarodowy Dzień Najsłynniejszej Kosmicznej Sagi. Kilkuset rosyjskich motocyklistów i władze obwodu kaliningradzkiego uczestniczyły w uroczystościach upamiętniających 31 tysięcy czerwonoarmistów poległych w 1945 roku i pochowanych na cmentarzu wojennym w Braniewie w Warmińsko-Mazurskiem. Wizytę zorganizował gubernator obwodu kaliningradzkiego. Nikołaj Cukanow planował też odwiedzić Pieniężno, żeby oddać hołd przy pomniku generała Iwana Daniłowicza Czerniachowskiego. Zrezygnował po tym, jak dowiedział się, że pomnik zdewastowano kilkanaście godzin przed przyjazdem rosyjskiej delegacji. W nocy nieznani sprawcy stłukli tablicę, a na monumencie pojawiły się antykomunistyczne napisy. Generał Iwan Czerniachowski wsławił się m.in. brutalnymi akcjami przeciwko żołnierzom Armii Krajowej. Władze Pieniężna i mieszkańcy miasta bezskutecznie starają się o usunięcie pomnika generała z miasta. Rosja się nie zgadza. Więcej o tej sprawie Witold Banach. Rosjanie w piśmie skierowanym do Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa stwierdzili, że nie widzą powodów dla rozbiórki i przenosin pomnika, co oburzyło burmistrza Kazimierza Kiejdo. Nas nazywają barbarzyńcami, kiedy chcemy usunąć pomnik człowieka, który zasłużył się w sposób zbrodniczy dla naszego narodu, a sami usuwają symbole na Krymie, na Ukrainie. Rosjanie po zajęciu Krymu zdemontowali pomnik hetmana Sachajdaczego z Sewastopola, który odesłali do Kijowa, a w sprawie pomnika w Pieniężnie będą prowadzone jeszcze rozmowy, wyjaśnia Adam Siwek z Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Nie mamy intencji działania na siłę. Możemy poświęcić trochę czasu i spróbować znaleźć wyjście, które nie wywoła jakiejś tam awantury. W Polsce jest około 300 obiektów upamiętniających żołnierzy radzieckich. Witold Banach, Polskie Radio. Wyszli na Zakopiankę, bo chcą bezpiecznych przejść przez ruchliwą trasę łączącą Kraków ze stolicą polskich Tatr. Mieszkańcy gminy Mogilany przez pół godziny blokowali dziś ruch na drodze. Na transparentach wypisali hasła Zakopianka, Zabijanka czy Chcemy bezpiecznych przejść. Część osób założyła też Poroża Jeleni, przypominając, że przepisy nakazują budowę bezkolizyjnych przejść dla zwierząt przy nowych drogach, a oni nie mogą się ich dokroczyć od kilkunastu lat. Jelenie zostaną zauważone. Wchodzimy na drogę! Jako ludzie żeśmy protestowali o bezpieczne przejścia. Teraz chwytamy się już rogów, że tak powiem, żeby zobaczyli, że chociaż dla zwierząt, żeby zapewnić przejście. Sytuacja jest tragiczna. Dzieciaki są już takie, że mogłyby sobie samodzielnie radzić z dojazdem do Krakowa, do szkoły. Natomiast przez to, że bezpieczeństwa niestety nie ma, ja jestem zmuszona wozić je wszędzie. Próbowałeś kiedyś przejść przez tą drogę? No, mama i tata mi nie pozwalają. Jest tutaj niebezpiecznie? Tak, tak. Cały czas jadą mi to strasznie szybko. Oczekujemy na solidarność ze strony kierowców. Kierowcy solidarnie stali w korkach, raz ze względu na protest, dwa ze względu na szczyt komunikacyjny, który jest związany z powrotami z długiego weekendu. Prezydent Korei Południowej chce surowej kary dla wszystkich, którzy przyczynili się do zatonięcia promu Sewol. Spotkała się w pobliżu miejsca tragedii z rodzinami, które straciły bliskich. Do tej pory odpowiedzialność polityczną za katastrofę, w której zginęło około 300 osób, poniósł premier Południowej Korei, który podał się do dymisji. Według najnowszych danych liczba ofiar katastrofy wzrosła do 244. Dziś wydobyto kolejnych 8 ciał. 58 pasażerów

Jak miło, że Państwo zostali z nami także na drugą odsłonę Siesty. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i być może niektórzy spośród siestowiczów pamiętają, że parę minut temu przed wiadomościami słuchaliśmy takiej miniatury muzycznej Charlesa Aznavoura, który to za moment dosłownie pojawi się, żeby wystąpić w Łodzi. I no cóż, u nas to cały maj jest miesiącem Aznavoura, bo to wielka rocznica, trzeba przyznać. Dla nas to jest ważne, że on przyjeżdża po 30 latach chyba. To znaczy, jeśli był u nas 30 lat temu, to dosłownie jako 60-letni urwis, młodzieniaszek wręcz. Na 22 maja kończy lat 90 i jest w kapitalnej formie. Pozazdrościć. Ja myślę, że to czerwone wino go tak znakomicie konserwuje. Francuskie, wytrawne. Pamiętają Państwo taki utwór, klasyk April in Paris. Wszyscy to grali i śpiewali, ale w kwestii takiej mianowicie, jaki czas w Paryżu jest absolutnie najpiękniejszy, zdania są, jak się okazuje, podzielone. Tutaj Charles Aznavour, a obok niego Diane Reeves upierają się, że Paris is at her best in May, a zatem teraz właśnie. She's at her best in May. I get a happy shiver strolling beside the river. The winter's worries melt away, hearing excited children play. Paris is amorous in May, when girls are window shopping and you see traffic stopping from where you sit in some cafe. I love to walk for hours high on the scent of flowers. Why is it that old Eiffel Tower so overpowers me? Oh, on a sunny day in May. No matter what they've told you or what that other song may say, Paris is at her best in May. J'aime Paris au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes, que le printemps a ramené comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai. La Seine qui l'arrose mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener en souriant aux filles dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris au mois de mai. Paris is at her best in May. Winds caress her and happy be lovers slowly stray by little bookshops on the quay. Paris is loveliest in May. Oh, having her portrait painted, smiling to get acquainted, a million blossoms on display. I love to walk her wide streets, then to explore her side streets, crazy and identified streets that please the eye streets. Aznavour, Diane Reeves, Paryż. Najpiękniejszy jest w maju. No trzeba to sprawdzić zatem, ale proszę się spieszyć. Tak między 5 a 15 maja, bo przecież już 16 w Warszawie na naszym trójkowym koncercie Żero. Thank you. żywo w sali kongresowej w Warszawie 16 maja na naszym trójkowo-sfiestowym koncercie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. I on, a chwilę wcześniej Aznavour, który tak powściągliwie posługiwał się językiem francuskim, spowodowali, że zatęskniłem w dzisiejszej sieście za kącikiem frankofońskim, więc proszę pozwolić, że go teraz otworzymy, ale oczywiście, jak to w sieście, zaczniemy dosyć niekonwencjonalnie od szalonej hinduski z San Francisco. Je suis la pêcheuse, je suis la pêcheuse dans mon petit bateau rouge sous le soleil, sous les étoiles, cherchant toujours tout seul. L'eau est vers l'eau et possibilité. sans ombre, sans réponse, sans personne. Je suis la pêcheuse, la boussole dans le ventre, la pêcheuse. Rupa Maria, hinduska z San Francisco, lekarka, w wolnych chwilach muzykująca. Trochę tak jak Krzysztof Komeda, więc nie najgorsza tradycja, proszę przyznać. No i ten język francuski, on ma w sobie coś takiego, że kiedy piosenkopisarze z odległych kultur po niego sięgają, to on szalenie pomaga w takiej autokreacji. Angielski tego nie daje, moim zdaniem. I to nawet widać potem już po okładkach, że te dziewczyny z egzotycznych krajów, które nagle śpiewają po francusku, już samą też i warstwą plastyczną pragną podkreślić swoją niezwykłość. I nie inaczej jest w przypadku takiej dziewczyny, która nazywa się Magda Giannikou, jest Greczynką i postanowiła w celach piosenkopisarskich nauczyć się języka francuskiego, co też zrobiła, jak się zdaje, ze znakomitym skutkiem. I nagrała taką płytę, która jest mieszaniną absolutnie wszystkich możliwych stylów i widać od razu po okładce, że ona się i z tymi piosenkami, a przede wszystkim z nami tą muzyką bawi. Wszystko jest wściekle różowe. Obok naszej bohaterki stoi jakiś facet w garniturze, ale dla odmiany ma założoną na twarz plastikową maskę tygrysa. Dzieją się tam zupełnie niezwykłe rzeczy. Słowem, nie należy tego specjalnie serio traktować. A muzyka bardzo przyjemna. Magda Giannikou i jej banda Magda. Po raz pierwszy w zjeście. Monsieur Parfait. Tu as une copine, jolie gamine, pas de ma faute, qu'elle aura un accident. Monsieur Parfait, tu es parfait pour moi. Je perds mes clés, tu m'ouvres ma porte chaque fois. Me dis pas de ma faute, qu'elle aura cet accident.

tydzień minął, a ja wciąż się nie mogę otrząsnąć z tego wrażenia. Nie ma tutaj właściwych słów. Wstrząsającego, porażającego wrażenia. No nie wiem, to takie jest doznanie, które właściwie człowiekowi życie zmienia. Mówię o koncercie Angelique Kidjo na naszym Siesta Festiwalu. Kto był, ten wie, co mam na myśli. Ja chciałbym, żebyśmy teraz w Sieście, jeśli już jesteśmy przy fenomenalnych, śpiewających damach, pociągnęli ten wątek, jednocześnie trochę trącili inny, niezbędny w tym roku w Sieście, ale nie wyrzekali się tematu francuskiego, przynajmniej przez chwilę. Ta piosenka nosi tytuł In France They Kiss on Main Street. Johnny Mitchell, a któż to na gitarce nam brząka tak wdzięcznie? Johnny Mitchell na żywo, rok 1979, na gitarze oczywiście Pat Metheny i pewnie państwo rozpoznaje, to już musieli być tacy bardzo oddani entuzjaści twórczości Pata, że w pewnym momencie Pat zacytował własny utwór Face Dance. No też nie przypadkiem miał kompana już obok siebie z świeżo powstałej Pat Metheny Group, właśnie ten utwór wspólnie napisali, bo tutaj na instrumentach klawiszowych pojawił się Lyle Mays, natomiast na basie Jaco Pastorius, i to już był moment, kiedy Pat Metheny właściwie rozstał się ze swoim triem, z którym stworzył swój pierwszy debiutancki album Bright Side Life. Tam Pastorius grał na swoim legendarnym bezprogowym basie, ale tu jeszcze mogli się spotkać na moment w zespole Johnny Mitchell. To słynne, legendarne już dzisiaj nagranie. Jest też na DVD, bardzo państwu polecam. Taki Pat 20-paroletni, obok niego Lyle, Jaco i, co też nie bez znaczenia, nie słychać go było w tym utworze, na saksofonie Michael Brecker. Fantastyczny koncert. A skoro jesteśmy już przy wielkich bardach kontynentu północnoamerykańskiego, to ułóżmy sobie taki tryptyk z Patem i rzeczonymi bardami. To Bruce Hornsby. Bruce jakoś na dniach występuje z zespołem Pata Metheny Unity Group w Stanach Zjednoczonych na trasie. Bardzo jestem ciekaw, jak oni się tam będą miksować, jak to się będzie przenikało. Ale tymczasem gościnnie Pat u Bruce'a na jednej z dwóch płyt, w których wziął udział. Ten temat nosi tytuł White Wheeled Limousine i obok Pata, który jak zawsze na gitarze, na banjo. Pata na banjo jeszcze nie słyszałem. Na banjo największy banjista chyba wszystkich czasów, Bela Fleck. No dobrze, Bruce Hornsby i Pat gościnnie. Well, she walks in the town in a long white gown, and the band plays on with no one around. Was gone, oh, hours ago, and the white wheel limousine standing alone. Well, they met at the club where the brasses blow, where the wine did flow, well, it moved so slow. But finally one night, as the wind stood still, got up the nerve and she said, I will. Mm-hmm. Well, the day did come and the groomsmen arrived. I came and learned to go over the lines. As they walked to a church on the cobblestones, was a herd in the bushes full of moan and a groan. Mm-hmm. Well, she walks in the town in a long white gown, and the band plays on with no one around, and the rice was gone 4 hours ago, and the white wheeled limousine standing alone. Thank you. don't think that she lived a lie. There was always talk of a wandering eye. Well, he'd come to the club and he'd look all around. Took a fair-minded man not to wonder aloud. There she walks into town in a long white gown, and the band plays on. Bruce Hornsby, Bella Fleck i gościnnie Pat Metheny. Proszę pamiętać, że Pat Metheny już niebawem, bo na końcu maja będzie wieńczył nasze świętowanie wspólnego słuchania muzyki przez 25 lat. Chwilę wcześniej spotkamy się, bo Pat będzie w naszym trójkowym siestowym cyklu w Bielsku Białej. Chwilę wcześniej w tymże Bielsku spotkamy się z Dominikiem Millerem, a z Dominikiem także we Wrocławiu i w Łodzi. No a już dosłownie za moment, 16 maja w Warszawie, w sali kongresowej Żero. Słowem, proszę o nas pamiętać, proszę sięgać po naszą siestową festiwalowo, około festiwalową, bo przecież dotyczącą wszystkich naszych koncertowych działalności, płytę Siesta Festival, Siesta w Studio 2014. No a ja się już z Państwem żegnam powoli i słyszymy się jak zawsze za tydzień. Obiecałem tryptyk patowski z wielkimi bardami, więc muszę się wywiązać z tej obietnicy, a zatem trzecim wielkim będzie James Taylor, jeden z ukochanych artystów Pata Metheny. Pat, mając lat 20 parę, nawet skomponował utwór na jedną z płyt swojej grupy pod tytułem James i właśnie Taylorowi był on dedykowany. Ale to jest spotkanie grubo późniejsze. To jest rok 2000 i pierwsza, zarazem ostatnia, jak się miało okazać, balladowa płyta Michaela Brickera. Przy fortepianie Herbie Hancock, w sekcji Bagatella, Jack DeJohnette i Charlie Hayden, Pat Metheny z gitarą, a James Taylor śpiewa jedną ze swoich słynniejszych piosenek. Tymczasem, do usłyszenia. Do me wrong, do me right, tell me lies, hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. You know it's sure as good to see you, but it's time to go. Don't say yes, please don't say no. I don't wanna be lonely tonight.